แล้วท่านลองวินิจฉัยไหมครับว่าส่วนที่ท่านสามารถที่จะมาอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะมาแนะนำคนอื่นได้นะครับกับการที่กระหัตเขาฟังแล้วเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะคิดตามหรือว่าน้อมใจไปตามได้เนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นปัจจัยให้ท่านสามารถที่จะนำมาเจริญได้แต่ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ผู้ที่ฟังแล้วแม้นานๆเนี่ยเจริญได้ไอ้ส่วนนั้นมันอยู่ตรงไหนครับ อาจจะด้วยเหตุผลหลายๆประการเนี่ยนะในหลายๆคนที่เขาไปทำตามที่เราแนะนำไม่ได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือวิเคราะห์ว่าเขาฟังเรื่องนั้นไม่เข้าใจพออันนี้ประเด็นข้อแรกก่อนนะเขาคิดว่าเขาเข้าใจเรื่องนั้นโดยที่เขาไม่ได้เข้าใจคือเขาเข้าใจว่าเขาเข้าใจข้อแรกก่อนนะข้อสองก่อนเขาไม่มีสปายะอะไรเลยและข้อ3เลยอัธยาศัยเขาไม่ได้ต้องการออกอย่างแรงกล้าอะไรเขาไม่ได้ถือว่าการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้เป็นสาระมากนักถ้าเทียบกับอย่างอื่นนะคือเขาก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่มีสาระแต่หมายความว่าอย่างที่ว่านะก็คำหนึ่งที่ของมาคิดถึงทุกวันก็คือว่างๆก็มาฟังธรรมบ้างนะโอ้โหมันเป็นกิจกรรมที่รอว่างก่อนหมายความว่าเมื่อตกงานแล้วเมื่อไม่มีภาระอะไรแล้วมันเหมือนกับว่าเออมาศึกษาเพื่อจะฆ่าเวลาไปวันๆหนึ่งเหมือนกันนะก็เลยทำให้เห็นอัธยาศัยที่เขาถือสิ่งเหล่านี้เป็นสาระเนี่ยไม่มากนักแล้วทุกเรื่องนะมันเป็นอุปสรรคสำหรับเขาไปหมดเลยในบางคนก็คือทุกอย่างมันเป็นปัญหาหมดเลยนะเป็นปัญหาสำหรับเขามีข้อแม้เต็มไปหมดเลยที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องขวนขวายศึกษาอะไรทักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขามีข้อแม้เยอะก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจเลยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นในที่เป็นอย่างนั้นทีนี้ก็ยังนึกหาทางออกไม่เจอว่าเอ๊ะทำยังไงต่อไปเนี่ยก็แต่ว่าปัญหานี่เรารู้แล้วแต่ว่าไอ้วิธีคิดหาทางออกเนี่ยคือสิ่งที่กำลังทบทวนอยู ่พระอาจารย์ครับคงจะเหมือนกับสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ตรัสรู้เมื่อประมาณ8สัปดาห์แล้วก็เท้ามหาพรหมเนี่ยไปนิมนต์ให้อาราธนาแสดงธรรมเมื่อท่านตรัสรู้ใหม่ท่านก็เห็นว่าพระธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งมากเหลือเกินเหมือนกับน้ำที่รองแผ่นดินเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดซึ่งมีภูเขาเนี่ยปิดทับเอาไว้เหมือนกับปลายขนทรายเนี่ยซึ่งแบ่งออกเป็น7ส่วนซึ่งแทงไงก็ค่อนข้างที่จะยากพระไตรพรหมก็น้อมที่จะไปที่จะไม่แสดงพระธรรมจนกระทั่งท้าวมหาพรหมอาราธนาให้พระองค์เนี่ยเสด็จขึ้นปราสาทแห่งธรรมเพื่อจะตรวจดูว่ายังมีหมู่ชนเนี่ยเป็นเวนัยศาสตร์เนี่ยซึ่งสามารถที่จะบรรลุหรือเปล่าแต่ว่าในขณะอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะมีอาสยานุสยญาณหรือพุทธจักษุที่จะตรวจดูได้ว่าแต่ละคนมีอินทรีย์แก่กล้าได้อย่างไรเพราะแต่ละคนทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็ไม่เท่ากันอย่างที่พระอาจารย์บอกบางคนเนี่ยการที่เขาจะน้อมไปเนี่ยในการที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยสมมติว่าหนึ่งมี24ชั่วโมงเนี่ยเวลาที่เหลือคุณกล้าที่อ่านพระไตรปิฎกโดยที่คุณไม่ว่างเลยได้หรือเปล่าถ้าหากว่าคุณเว้นจากการงานแล้วถ้าทำได้แล้วคุณกล้าไหมที่จะตรึกพระธรรมเนี่ยโดยที่ไม่มีอะไรเนี่ยมาเป็นเครื่องทำให้เกิดความวุ่นวายใจเลยเนี่ยถ้าว่าทำได้อย่างนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่าข้อเหล่านั้นเนี่ยเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกจากวัฏฏะแต่ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยเหตุผลประการใดๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือศีลเท่านั้นเองไม่สามารถที่ได้ถึงสมาธิแล้วก็ปัญญาได ้คือในบางคนเนี่ยนะเขามาไม่ได้บอกอีกข้อหนึ่งที่เราก็วิเคราะห์ได้ก็คือหนึ่งคือเขามีทางเลือกมากอย่างหลายคนที่เขาเจริญได้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนใหญ่เขาเชื่อว่าทางเลือกมีทางเดียวคือการคิดตามคำสอนการพิจารณาตามคำสอนการปฏิบัติตามคำสอนแล้วทีนี้คำสอนคือที่เรากำลังพูดถึงหมายถึงพระไตรปิฎกแต่ตอนนี้พอในยุคหลังๆมาเนี่ยทางเลือกมากเขาก็คือทางเลือกเยอะจริงๆทางเลือกใหม่คิดใหม่ทำใหม่เนี่ยมากซึ่งเขาแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นของเนี่ยสูตรแท้สูตรปลอมเขาบอกมันก็เหมือนกันไปหมดเลยไอ้ตรงนี้แหละก็เหมือนกับว่าถ้าเรายิ่งไปแยกบอกว่าเอออย่างนั้นมันผิดอย่างนี้นะมันผิดอย่างนั้นเหมือนกับว่าเราเนี่ยล่าพวกอันนี้ก็เป็นภาระค่อนข้างพอสมควรเลย อย่างเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาบกพร่องของเขาบางส่วนว่าเออเนี่ยเขาคิดเรื่องนี้อยู่นะเขามีความแนวความคิดเอ็นเอียงไปอย่างเงี้ยเขาเจริญไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์พูดเพราะเราไปพูดให้เขาเบนจากสิ่งที่เขาเคารพเราทำไม่ได้อยู่แล้วเขาเคารพในสิ่งที่เขาเคารพอยู่คืออย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ใช้ได้ก็เหมือนว่าเออตามพระไตรปิฎกก็ใช้ได้นะเอ๊ะมีผู้แนะนำบางคนเออก็ไม่เลวก็ถือว่าถืออะไรนะเดินทางเดียวกันอะไรนะจับปลาสองมือที่ว่างั้นอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช้ไม่ได้หรือใช้เรือสองลำพร้อมกันเนี่ยนะดีขาแทบเปะหมดอ่ะก็คือเป็นลักษณะนั้นซะส่วนใหญ่คือหนึ่งเขาไม่ได้ดิ่งว่าเออเนี่ยคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยช่วยเขาได้จริงๆเขาไม่ได้ดิ่งอะไรขนาดนั้นแต่นี้พูดถึงส่วนใหญ่นะแต่ก็มีคนที่ฝักใฝ่ถือการอ่านการค้นคว้าพระไตรปิฎกเนี่ยมีแต่ว่าไม่มากนะอย่างบางคนเนี่ยก็ศึกษาธรรมะจริงแต่ว่าเป็นธรรมะที่เชื่อธรรมะแต่ของใครอีกเรื่องนึงปัญหาเนี่ยธรรมะล่ะแต่ไม่รู้ของใครเพราะว่ากุศลก็เป็นธรรมะอกุศลก็เป็นธรรมะอัพยากตะธรรมก็เป็นธรรมะทิฏฐิก็เป็นธรรมะอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันทีนี้ธรรมะเหล่านั้นเนี่ยตรงไหนว่าเป็นของพระพุทธเจ้ากันแน่แล้วอะไรเป็นเครื่องวัดมันก็เลยกลายเป็นว่าสเปะสปะเต็มไปหมดเลยทีนี้สเปะสปะถ้ายิ่งที่เราถ้าเราอยู่ในถ้าเราแนะนำเนี่ยไม่ใช่เป็นของง่ายเหมือนอย่างว่าเราไปพูดให้เขาแตกแยกจากบางสิ่งที่เขากำลังศรัทธากำลังนับถืออย่างเต็มที่เนี่ยอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปว่าอะไรเขา ก็มีก็เป็นปัญหาแม้แต่ที่เชียงใหม่ผมก็เป็นคนถามมาบอกเออวันนี้เป็นวันสุดท้ายจะปิดเทอมแล้วตอนนี้ก็ไปถามคนหนึ่งบอกเออเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าเออเราเรียนมาแล้วเนี่ยก็บอกเออเอาแต่เรียนเนี่ยมีปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติได้ไหมเนี่ยมีเสียงแว่วมาเรื่อยใช่ไหมก็เกิดมีการซักซ้อมกันว่าเออไหนฟังแล้วจะไปปฏิบัติยังไงเนี่ยก็เกิดขึ้นกระอักพระอาจารย์ก็เลยหมายเอเนี่ยจะมาสอนยังไงเนี่ยนะครับผมสอนมา4ปีแล้วมองอย่างนี้นะ4ปีแล้วยังกระอึกกระอักอยู่เลยนะว่าเออเราจะปฏิบัติยังไงฟังมาแต่ปริยัติเนี่ยนะก็ทำให้อาจารย์มาเชียร์กำลังใจไปเยอะเหมือนกันนะวันนั้นสามมาเช้านี่มานี่ยังมาเปรย์ที่นี่นะก็อันที่จริงคนที่เขาปฏิบัติได้ก็มีอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการตึกเนี่ยนะมันเป็นอีกระดับนึงอะมันเป็นขึ้นมาอีกระดับนึงนะสมมุติว่าปริยัติศาสนาหรือว่าสุตตมยปัญญาเนี่ยเป็นญาณเป็นปริยัติศาสนาเนี่ยนะปริยัติศาสนาเนี่ยได้เรียนได้ครบตลอดโครงสร้างหรือยังก็บางคนก็น่าจะยังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปฏิบัติศาสนาคือมีศัพท์คำว่ากระทำกรรมในโยนิโสมนสิการเนี่ยตัวนี้เนี่ยแสดงถึงตัวปฏิบัติที่ศาสนาหรือพูดง่ายๆก็คือตรึกเนี่ยนะตอนนี้เอามาตรึกเนี่ยนี่ปริยัติศาสนายังไม่สมบูรณ์เนี่ยการตรึกมันก็ไม่ง่ายนะไม่รู้จะตรึกยังไงใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็คิดว่าเออตัวเองนี่พอเรียนได้นะมันก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองยังอยู่ในระดับอนุบาลหรือว่าประถมเพราะตัวเองคิดว่าถ้าเท่ากันหมดอ่ะมาเหมือนกันหมดมานั่งก็ใช้ได้เหมือนกันหมดอ่ะเราก็น่าจะมีสิทธิ์เข้าใจแต่มันจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่พูดถึงว่าการตรึกเนี่ยนะครับหรือว่าในเรื่องการปฏิบัตินี่นะครับก็ยากขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าผู้ที่จะปฏิบัติเนี่ยนะได้บ้างเนี่ยนะก็หมายความว่าเขาตรึกไปในไตรสิกขาเนี่ยนี่ไตรสิกขามีตั้ง3สิกขาเนี่ยนะแล้วก็อย่าเพิ่งไปตรึกในเรื่องปัญญาสิกขาซึ่งมันยากอ่ะเพราะว่าปริยัติยังไม่สมบูรณ์นะใช่ไหมฮะก็ต้องจิตสิกขาก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมการที่จะเจริญเมตตาอะไรเงี้ยก็ไม่ง่ายใช่ไหมส่วนศีลสิกขามันน่าจะพอได้นะศีลสิกขานี่นะถ้าจะไปเรียนเพิ่มเติมในศีลสิกขาไปเรียนในวิสุทธิมรรคเพิ่มเติมในปริยัติให้มันสมบูรณ์หน่อยนะศีลสิกขาเนี่ยน่าจะนำมาตึกได้นะถ้ารู้โครงสร้างของศีลให้ดีนะอย่างผมตึกเนี่ยนะครับผมตึกเนี่ยนะก็ ที่แรกก็เราตรึกไปในเรื่องของเจตนาศีลก่อนใช่ไหมวิรัติอย่างนั้นวิรัติอย่างนี้นะถ้าเรามีอารมณ์อย่างนี้แล้วเราผิดศีลข้อปานาได้ไหมปฏินาได้ไหมกากาเมได้ไหมดุลาได้ไหมอะไรเงี้ยนะหรือตรึกไปในเรื่องกุศลกรรมบทสิบนะหรืออกุศลกรรมบทสิบเนี่ยเราตรึกไปได้เลยนะปิสุนาวาจาได้ไหมสัมปปราภาวาจาได้ไหมเราตรึกไปได้ใช่ไหมตอนนี้พอตรึกไปแล้วเนี่ยนะเราเห็นว่าเอ๊ะนั่นเป็นเจตนาศีลนะพอตึกไปเราจะรู้สึกตัวเองว่ามันน่าจะตึกได้กว้างกว่านั้นอย่างเจตสิกศีลเนี่ยเราก็น่าจะตึกได้เราไม่พูดทุจริตกับเขาเนี่ยเอ๊ะแต่เราพูดสุจริตกับเขาได้ไหมพูดสัมมาวาจาเขาบ้างได้ไหมเราไม่เคยคิดเลยใช่ไหมเออไอ้นี่มันเป็นศีลเหมือนกันนะถ้าเราไม่พูดกับเขาด้วยวาจาอ่อนหวานไม่พูดเขาด้วยประกอบด้วยความเมตตาเนี่ยนะเอ๊ะมันเป็นศีลเหมือนกันนะมันเป็นเหมือนกับจาริตศีลเหมือนกันนะที่เราจะต้องทำใช่ไหมฮะคือการตึกอย่างนี้นะก็ทำให้ศีลเรานี่ตัวอย่างหนึ่งว่าน่าจะเริ่มจากศีลก่อนตามความเห็นของผมนะน่าจะเริ่มตึกในเรื่องศีลก่อนแล้วค่อยๆขยับขึ้นไปนะถ้าเราตึกในเรื่องศีลได้นะต่อไปเราเห็นว่าเออตึกแล้วมีประโยชน์ก็หลังก็คงตึกตามมาสิกขาอื่น ๆจริงๆก็มีในพระสูตรบางพระสูตรซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงให้ภิกษุเนี่ยคิดในเรื่องของกิเลสว่าวันนี้เนี่ยเรามีกิเลสอะไรบ้างเหมือนกับที่ท่านสอนพระราหุลเนี่ยเช่นอุปกิเลส16เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอภิชฌาวิสมะโลภะโทสะโกรธะอุปนาหะมักขะปลาสะอิสามัชริยะมานยาสายเถยะธัมภะสารัมภะแล้วก็มานาติมานะจนกระทั่งถึงมัทธะปมาทะเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีว่าแปลว่าอะไรนะครับก็คือถ้าคิดว่าไอ้พวกนี้ไอ้ความโกรธเนี่ยมันมีกับเราหรือเปล่าความอิจฉาริษยาหรือว่าความตระหนี่ความที่โอ้อวดคุณของตัวเองหรือว่าปกปิดความชั่วของตัวเองเนี่ยในแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยทั้ง16ข้อเนี่ยเรามีหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเนี่ยแสดงว่าตัวเราชักจะใช้ได้ละทั้งกายวาจาใจเนี่ยแล้วก็ความเดือดร้อนเราก็น้อยลงนะฮะอันดับแรกเนี่ยถ้าเราขัดเกลาอันนี้ก็อยู่ในสัลเลขสูตรนะเป็นสัลเลขธรรมอุปกิเลสเนี่ยพี่แต่ว่าในสัลเลขาสูตรเนี่ยท่านไม่ได้แสดงทั้ง16ข้อท่านแสดงประมาณ10ข้ออันนี้คือถ้าเราตรึกไปได้นี่หรืออาจจะตรึกถึงกุศลกรรมบท10เนี่ยว่าเรามีครบหรือเปล่าอาจจะไปถึงตั้งแต่ไอ้สัมมัตตะ10อาจจะเอาแค่8ก็ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรพวกนี้นะฮะเราก็มาตรึกเนี่ยจริงๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราทำอยู่ทุกวันถ้าเราตรึกไปแล้วอ๋ออันนู้นเราก็มีอันนี้เราก็มีแล้วก็สมาทานใหม่ว่าเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกบางคนก็บอกว่ามันก็เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกก็สมาทานใหม่เหมือนอย่างพระอาจารย์ก็ชอบสอนพวกเราว่าให้สมาทานบ่อยๆให้ตรึกถึงเรื่องศีลบ่อยๆอันนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยกายวาจาใจเราดีขึ้นถ้าหากว่าศีลเราดีก็เหมือนเราวางกรอบตีกรอบของเราไว้เนี่ยว่ากายของเราจิตของเราเนี่ยวาจาเราจะไม่เกินกรอบนี้เลยถ้าไม่เกินกรอบนี้ไปแล้วเนี่ยทั้งสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายขึ้นนะฮะ กราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะก็เปิดให้ถามทั่วไปก็จะเปลี่ยนหัวข้อเรื่องนะก็โยมจะถามความหมายของคำว่าเศษของกรรมนะคะเพราะว่าคำนี้จะได้ยินบ่อยมากว่าอันนี้เป็นเศษกรรมอันนั้นเป็นเศษกรรมซึ่งถ้าตามไวยะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าถ้ากรรมได้ทำแล้วแล้วกรรมนั้นก็ให้ผลแล้วก็กรรมนั้นก็ต้องเป็นอโหสิกรรมไปโยมก็เลยสงสัยว่าถ้าโดยไวยะนี้นี่ตรงไหนเศษของกรรมมันมาจากไหนถ้าพิจารณาในแง่พระอภิธรรมในกรรมหนึ่งถ้าเราดูวิถีจิต7ดวงก็ถ้าดวงที่7ก็ให้ผลชาติหน้าดวงที่เหลือก็จะรอคิวให้ผลอยู่แล้วดวงไหนจิตอันไหนที่มันเรียกว่าเป็นเศษของกรรมอันนี้ไม่เข้าใจอยากให้พระอาจารย์อธิบายทั้งในแง่ของอภิธรรมด้วยค่ะ ก็พวกคำพวกนี้มันเป็นคำในด้านพระสูตรไม่ใช่กรรมแบบพระอภิธรรมกรรมพระสูตรเนี่ยจะพูดแบบว่าเศษกรรมเนี่ยหมายถึงตัวกรรมจริงๆเนี่ยทำให้ตกนรกตัวตรงๆเลยว่างั้นเถอะเป็นนำเกิดในนรกเช่นปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารเป็นต้นเนี่ยนะผิดศีล5สรุปว่าทุกข้อเนี่ยตกนรกหมดเลยอันนี้คือตัวตรงๆเศษของมันล่ะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยด้วยผลบุญใช่มั้ยแต่ขนาดนั้นสะเก็ดตัวนั้นยังมาโดนเลยถ้าเป็นมนุษย์ก็เนี่ยมีสิทธิ์ตั้งแต่ตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์เรื่อยมา ถ้าผลของอทินนาทานเนี่ยนะถ้าเกิดในแม่ใดเกิดกับตระกูลใดตระกูลนั้นล่มเริ่มล่มจมมาเรื่อยถ้าผลของอทินนาทานนะอย่างกรณีใครพระโลสกะติดสะใช่ไหมพอเกิดในตระกูลขอทานอยู่แล้วขอทานฝืดขึ้นไปกับเดิมอีกไอ้ขอทานหนักอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ขาดทุนก็คือขาดทุนหนักเพิ่มขึ้นมีแต่เพิ่มขึ้นถ้าเศษของกาเมสุมิจฉาจารก็มีศัตรูคนไม่ชอบตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วเป็นที่รังเกียจของคนมาตลอดอยู่แล้วถ้าโทษของมุสาวาทก็ถูกหลอกสม่ำเสมอถ้าเศษของสุราก็ทำให้สติปัญญาไม่ดีอันนี้คือเศษคำว่าเศษในที่นี้พูดตามสำนวนพระสูตรถ้าพูดตามพระอภิธรรมก็คืออัปราปะเจตนาอัปราปะเจตนานั่นเอง อาจารย์คะถ้าเผื่อว่าตามพระอภิธรรมเป็นอัปราปะเจตนาก็คือ ก็คืออัปราปะเวทนียกรรม อัปราปะเวทนียกรรมก็คือชวนาจิตดวงที่2ถึงดวงที่6 เชิญท่าน ซึ่งถ้าเราพูดไปแล้วมันก็อย่างสมมุติว่าถ้าดวงที่2ดวงที่6ในการทำกรรมหนึ่งๆมันก็ต้องมีเกิดหลายชวนะนับไม่ถ้วนอย่างเช่นเราฆ่าคนคนหนึ่งนี่กว่าเราจะฆ่าเขาเสร็จนี่เราก็อาจจะสมมติว่าเป็นเสพชวนะไปสักสมมติว่าแสนขณะมันอาจจะนำดวงเดียวนำไปเกิดในนรกมันก็เลยเหลืออีกเยอะแยะซึ่งส่วนที่เหลือมันก็คงจะมีกำลังมากเหมือนกันแล้วทำไมมันให้ผลน้อยกว่าที่ไปนำเกิดในนรกก็เลยสงสัยว่าคำว่าเศษถ้าโดยความเข้าใจทั่วๆไปนี่มันก็น่าจะมีกำลังน้อยกว่าแต่ถ้าดูในแง่อัปราปะเวทนียกรรมมันก็น่าจะเป็นกรรมที่ยังมีกำลังมากอยู่เหมือนกัน ก็คือมากแต่ว่ามันไม่มากเท่ากับตอนต้นมันไม่มากเท่ากับอุปัชฌเวทนียกรรมไม่มากเท่ากับอุปัชฌเวทนียกรรมคือถ้าใกล้ๆเลยนะมันให้ผลเนี่ยมีกำลังแรงมากเช่นถ้ามันให้ผลเนี่ยอย่างเกิดในอบายเนี่ยมันหนักหนาสาหัสคือกรรมที่มันให้ผลเนี่ยมันไม่ใช่ให้ผลเฉพาะปฏิสนธิการหรือให้ผลในปฏิสนธิขณะแต่มันให้ผลในปวัตติการด้วยให้ผลในทวิปัญจด้วยเพราะอย่างที่เรียกว่าเศษกรรมคือมันให้ผลแค่ทวิปัญจคือให้ผลเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณเนี่ยนะให้ผลเป็นสัมปติชนะสันติรณะให้ผลเป็นตถาลัมมณะมันไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าด้วยกำลังแห่งบุญมาอุปถัมภ์มาอะไรถูกปาดไปเยอะแล้วนะก็คือก็เรียกว่าเศษเพราะถ้ามันให้ผลจริงๆเลยเนี่ยหนักหนามากอย่างเช่นที่เขาเรียกว่าถ้าอทินนาทานมันเขาบอกว่าถ้าฉันตามมาทันนะฉันไม่ให้แกมาเกิดเป็นมนุษย์หรอกฉันให้แกตกนรกแต่ช่างเถอะถึงแกได้เป็นมนุษย์แล้วนะฉันจะเริ่มเล่นงานแกแล้วนะก็มาเป็นลักษณะอุปปีละกะกรรมเนี่ยนะมาเริ่มตามเบียดเบียนทรัพย์สินที่มีอยู่ก็เริ่มเล่นซะจนเสียหายหมดแต่เสียหายเหล่านี้ก็ถ้าเทียบไปก็ยังถือว่าประมาณน้อยเพราะเสียหายแค่ทางตาทางหูเป็นต้นไม่ถึงกับเสียชีวิตไม่ถึงกับต้องตกนรกนั้นอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าเศษแต่ทีนี้ถ้ามองในสภาวะของอภิธรรมอภิธรรมนั้นจะไม่มีคำว่าเศษเพราะทุกอย่างถือว่าเป็นผลของกรรมอย่างบางอย่างก็มาเป็นอุปปีและกรรมอุปคาตกรรมเป็นต้นไปเลยแต่จะไม่เรียกว่าเศษแต่ที่เศษนี่แปลว่าสำนวนที่ใช้ในพระสูตรเนี่ยนะเป็นสำนวนของพระสูตร พระอาจารย์ครับถ้าอย่างสมมติว่าในกรรมหนึ่งอย่างเช่นพระโมคคัลลานะท่านทุบบิดามารดาท่านตายแล้วก็กรรมนี้ทำให้ท่านต้องไปตกนรกแล้วหลังจากนั้นชวนาจิตดวงที่สองและดวงที่ถึงดวงที่หกที่เหลือก็ทำให้ท่านถูกทุบตายอีกหลายร้อยชาติโยมสงสัยว่าแล้วทำไมชวนาจิตดวงที่สองถึงดวงที่หกนี้หลังจากท่านตกนรกแล้วนี่เพราะอะไรจิตที่เหลือเหล่านี้จึงไม่สามารถนำปฏิสนธิได้อันนี้เป็นจิตนิยามเลยคะหรือว่ายังไง ที่ไม่นำปฏิสนธิเนื่องจากว่าท่านมีบุญตัวอื่นมานำเกิดแทนนะคืออย่างว่านะพระมหาโมคคัลลานะท่านไม่ใช่เป็นคนเลวสมบูรณ์แบบขนาดนั้นท่านทำดีเยอะแต่ก็มีพลาดนะส่วนบาปก็คือส่วนบาปบุญก็คือส่วนบุญมันก็ชิ่งกันอยู่อย่างนี้มันก็คือบุญกับบาปมันเป็นเหมือนกับคลื่นบุญคลื่นบาปเนี่ยนะคลื่นบุญแรงมันก็ตัดกำลังคลื่นบาปออกไปคลื่นบาปแรงก็ตัดกำลังคลื่นบุญออกไปหรือบางทีทวารตานี่ดีเยี่ยมเลยสมมติเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมทวารตานี่จัดดอกไม้อะไรเรียบเรียบร้อยไปหมดทวารกายปวดเอาเนี่ยนะมันก็เลยดีคนละทวารเสียกันคนละทวารอย่างเงี้ย ทีนี้ถามว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับเลวร้ายไปซะหมดเลยมันก็มีทวารที่ดีอยู่นะนะป่วยไม่สบายหลับแต่ว่าอาหารอร่อยมากอย่างเงี้ยนะก็ได้แต่อาหารอร่อยๆ อย่างเงี้ยนะ พระอาจารย์คะอย่างตัวอย่างพระโมคคัลลานะนั่นก็อาจจะมองไม่เข้าใจเพราะว่าท่านก็ปรินิพพานไปแล้วอย่างสมมติว่าถ้าตัวโยมเองสมมติว่าในอดีตชาติเคยฆ่าคนคนหนึ่งแล้วก็กรรมนี้นำไปตกนรกมาแล้วแต่ชวนะจิตที่เหลืออยู่ดวงที่2ถึงดวงที่6นี่โยมสงสัยว่ามันจะยังนำปฏิสนธิให้ตกนรกอีกได้ไหม ก็คือก็ลองชวนะเป็นอกุศลก่อนตายดูสิไม่มีแสนโกรธกลับที่แล้วยังมาให้ผลนำเกิดได้นะแสนโกรธกลับนะมันไม่ใช่แค่2 3ชาติที่แล้วเพียงแต่ว่ากรรมเหล่านั้นมันจะไม่ให้ผลนำเกิดถ้ามันไม่ได้ปัจจัยเช่นว่าถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก่อนตายอกุศลจิตเกิดก่อนตายถ้าอย่างนี้นะมันเอาแน ่ตอนแรกโยมก็เข้าใจตามที่พระอาจารย์อธิบายค่ะแต่พอไปเจอที่ท่านพระสารีบุตรบอกว่ากรรมได้มีแล้วผลของกรรมได้มีแล้วกรรมนั้นจึงเป็นอโหสิกรรมโยมก็ กรรมมีแล้ววิบากมีแล้วเช่นว่ากรรมทำแล้วแล้วกรรมเหล่านั้นก็ได้ให้ผลแล้วคือได้ให้ผลไปแล้ว แล้วก็เป็นอโหสิกรรม ก็แต่ถ้าเป็นอโหสิกรรมกรรมมีแล้วเช่นว่าเป็นที่จะทำในชาตินั้นๆใช่ไหมถามว่าหลักชาตินี้มันจะให้ผลไหมดวงที่7ของชาติที่แล้วมันให้ผลชาตินี้ไหม พระอาจารย์ครับตรงที่โยมสงสัยก็คือว่ากรรมมีแล้ววิบากได้มีแล้วตรงนี้ท่านหมายถึงว่ากรรมนี่หมายถึงจิตขณะเดียวที่มีแล้วก็ได้ให้ผล คืออย่างเช่นดวงที่1ก็ให้ผลไปแล้วดวงที่7ก็ให้ผลไปแล้วดวงที่1ก็กรรมมีแล้วดวงที่1มีแล้ววิบากดวงที่1ก็ได้ให้ผลไปแล้วดวงที่7ก็กรรมเสร็จแล้ววิบากก็ให้ผลไปแล้วในนั้นท่านก็บอกอยู่แล้วว่าดวงที่2ถึงดวงที่6จะไม่เป็นอโหสิกรรมถ้าไม่ปรินิพพานเพราะในคำว่ากรรมมีแล้วหมายถึงว่าดวงที่1กับดวงที่7มีแล้วนะวิบากมีแล้วคือวิบากของดวงที่1ดวงที่7ได้ให้ผลไปแล้วที่เหลือก็กรรมมีแล้ววิบากกำลังมีกรรมมีแล้ววิบากจักมีอันนั้นวิบากจักมีอ่ะกำลังมีดวงที่2ถึงดวงที่6ก็มีจักมีก็คือดวงที่2ถึงดวงที่6ก็มี ถ้างั้นกรรมในที่นี้ก็คงหมายถึงเจตนาในจิต1ขณะไม่ได้หมายถึงว่าเจตนาในการทํากรรมกรรม1ซึ่งอาจจะมีสักหมื่นวิถีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ หมื่นวิถีถ้า1จิตมันเท่าเม็ดทรายนะชั่วขนาดแล้วเนี่ยบ้านคุณวลีเนี่ยถมเต็มไปหมดแล้วตอนเนี้ยถ้าเนี่ยแค่ฟังธรรมครึ่งวันเนี่ยนะถ้าเป็นเท่ากับเม็ดงาหรือเม็ดทรายนะกรุงเทพอาจจะท่วมแล้วก็ได้ที่เรามาทํากรรมร่วมกันครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยเราทํากรรมมหาศาลหาประมาณไม่ได้นับไม่ได้แล้ววิบากถ้าเทียบกับเขตใหม่เนี่ยนิดเดียวทำวิบากทำไม่เยอะวิบากเสวยจริงๆไม่มากแต่ละทวารแต่ละทวารแต่ที่เป็นกรรมนี่สิเฮ้ยกรรมเหล่านี้เนี่ยมันก็วัตตะมันก็เป็นอย่างเงี้ยทั้งสุขทั้งทุกข์เพราะเขาจึงไม่มีหลักการพระพุทธเจ้าไม่มีบอกเธอจงใช้กรรมซะไม่มีควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายควรแล้วที่จะคลายกำหนัดพระพุทธเจ้ามีแต่สอนอย่างนี้เขาจึงเรียกพุทธศาสนาว่าศาสนาที่เป็นนิยานิกธรรมศาสนาที่นำออกจากวัฏทุกข์เพราะไม่มีใครใช้กรรมหมดแต่ถ้าวิบากเกิดขึ้นแล้วกำลังเสวยวิบากนะพระองค์บอกว่าอดทนเถอะนี่มันเสร็จที่พระองค์บอกองคุลิมานใช่ไหมนี่นะอดทนเถอะพราหมณ์เพราะนี่มันแค่ทิฏฐธรรมอ่ะนะดีไอ้ดวงที่7มันไม่ให้ผลแล้วถ้าให้ผลเนี่ยหนักกว่านี้เป็นล้านโกรธเท่าอย่างนั้นเนี่ยตกนรกเนี่ยมันเจ็บปวดหนักกว่านี้เพราะที่บาดแตกจีวรขาดเลือดอาบเป็นต้นก็อดทนเถอะนี่มันเสร็จเท่านั้นแหละอันนั้นมันให้ผลแค่ชาตินี้แหละชาติหน้าไม่มีอีกแล้วเพราะว่าต้นเหตุที่จะทำให้กรรมให้ผลเนี่ยท่านตัดแล้วคือถ้าตัณหายังเหลืออยู่กรรมที่ทำไว้แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่มันดึงมาให้ผลได้หมดอ่ะพันขันห้าเนี่ยที่เรียกว่าสัตวโลกหรือสังขารโลกเนี่ยมันเป็นที่ดูผลบุญผลบาปนั้นเขาจึงเรียกว่าหมู่สัตว์เพราะว่าเป็นผู้คล้องในขันห้าถ้าผู้ใดดับขันห้าได้แล้วมันก็เรียกว่าถอนรากถอนมูลแห่งขันห้าก็ไม่มีภาชนะรองรับทุกข์เขาจึงเรียกขันห้าว่าเป็นทุกขธรรมถ้าไม่มีตาสักอย่างเดียวทุกขธรรมทั้งหลายจะมีไหมไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจท่านผู้ที่รู้เหตุเกิดความดับอัสสาทะ อาทีนวานิสรณะของตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะจึงเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลกเพราะปฏิบัติโดยที่เรียกว่าเลิกเป็นภาชนะรองรับทุกข์สักทีหนึ่งเนี่ยนะเลิกเป็นภาชนะรองรับทุกข์ถ้ายังมีตาอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่ถ้ายังมีหูอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่ถ้ายังมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่เพราะพวกนี้เป็นทุกขธรรมทุกขธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์ทุกเป็นอเนกทุกในวัฏฏะทั้งมวลทุกทั้งมวลล้วนที่มีในโลกเนื่องจากมีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นแบบสัตว์นรกนะทุกในนรกจะมีไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงไม่ได้สอนเพื่อให้ใช้กรรมอะไรแต่สอนบอกว่าจงตัดฉันทราคะตัดโซ่แห่งกรรมซะเถอะเนี่ยนะก็ตัดโซ่ซะอย่าให้มันพันไปอย่าให้มันระบบพวกนี้มันทำงานเป็นไปเขาเรียกว่าหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรพระอรหันต์คือผู้หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรซี่กรรมนะถ้าอันหนึ่งหมุนแล้วอันอื่นจะไม่หมุนหรือมันก็หมุนไปเงี้ยก็ทำลายกรรมซะเถอะเนี่ยนะหักซี่กรรมซะนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้สอนให้ใช้กรรมทีนี้กรรมเนี่ยในวัฏฏะอันยาวไกลเนี่ยท่านพระองค์จึงสอนที่เรียกว่ากรรมวิปากโกเป็นอจินไตยเนี่ยนะคือเป็นอจินไตยว่าหนึ่งเนี่ยจิตเห็นตอนนี้เนี่ยทำกรรมอะไรมาทำที่ไหนทำเมื่อไรทำกับใครกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมทำที่ไหนประเทศใดตอนนั้นเกิดในชาติอะไรเนี่ยไม่ต้องไปถามขนาดนั้นถามขนาดนั้นเดี๋ยวก็ป่วยตายแล้วเชื่อแต่ถามว่านี้เป็นผลของกรรมใช่ไหมใช่ก็รู้ได้คร่าวๆอย่างนี้เหมือนอย่างว่าที่ชาวนาเนี่ยนะเขาทำนาเป็นพันๆไร่อ่ะเราถามว่าข้าวที่เราบริโภคเมื่อเช้าเนี่ยผลิตในประเทศไทยใช่ไหมใช่ไหมข้าวที่เราใช่ภาคไหนนะก็อาจจะพอสาวได้นะภาคไหนเนี่ยแล้วก็ไปถามร้านส่งมาจากจังหวัดไหนใช่ไหมทีนี้ถามว่าไอ้ข้าวเนี้ยเอามาจากโรงสีไหนแล้วโรงสีเนี่ยใครเอามาขายให้ไล่ไปถึงเจ้าของอีกเจ้าของก็ปลูกไร่ไหนมาแล้วไร่นั้นใครเป็นคนปักวันที่เท่าไหร่แล้วมันใช้ปุ๋ยอะไรบ้างในนั้นอ่ะใครเป็นคนหว่านแล้วปุ๋ยนั้นมาจากไหนอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยก็ป่วยตายพอดีมันก็ไอ้คิดในแง่รายละเอียดในลักษณะว่าโอ้โหลึกแบบนั้นเนี่ยเป็นกรรมวิปากโกที่เป็นอจินไตยแต่ถ้ามองว่ากรรมมีอยู่วิบากมีอยู่อันนี้ไม่ใช่อจินไตยเพราะเหตุมีผลจึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับถ้าสำรอกอวิชชาดับตัณหาได้โดยไม่มีส่วนเหลือกรรมก็เป็นอันสิ้นสุดแน่แต่นะวัฏฏะอันนี้ก็เป็นอันจบสิ้นสักทีนึง ฟังพระอาจารย์อธิบายก็เข้าใจคำที่พระองค์บอกว่าวัฏฏะสงสารนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่เจอจริงๆพระอาจารย์คะมีวันหนึ่งเพื่อนธรรมะก็โทรไปถามโยมว่ายังไงเขาถึงเรียกว่ามีกรรมสกัดตาปัญญาที่สมบูรณ์แล้วตอนนั้นโยมก็ตอบไปว่าก็คงจะต้องถึงว่าเมื่อไหร่ที่แบบว่าเราเข้าใจจนกระทั่งรู้ว่าเราพูดไปเนี้ยเราทำไปเนี้ยเราคิดไปเนี้ยเรากำลังก้าวเท้าไปสุขคติหรือทุกขติหรือว่าเมื่อไหร่ที่แบบว่าใครทำอะไรเราก็รู้ว่าใครทำอะไรกับเราเราก็รู้ว่าเราได้ทำของตัวเราเองแล้วก็เราทำอะไรใหม่แล้วก็กำลังทำให้ตัวเองพอตอบไปแล้วก็ตอนหลังก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตอบถูกหรือเปล่าก็อยากให้พระอาจารย์ช่วยตอบอีกทีนึงค่ะ ถ้าเอาบริบูรณ์จริงๆเนี่ยคือสามารถกำหนดเรื่องจุติปฏิสนธิได้ถ้าการกำหนดปัจจัยที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงเนี่ยคือสามารถที่จะกำหนดแยกแยะจุติปฏิสนธิซึ่งถ้าเราหลายๆท่านสังเกตบ่อยๆนี่ของมาพูดประจำนะหนึ่งเนี่ยคุณเห็นผ้าเนี่ยคุณเกิดใหม่พบใหม่เกิดได้ไหมเห็นผ้าเนี่ยเป็นกรรมนิมิตได้ไหมได้คตินิมิตได้ไหมได้แล้วพวกนี้เป็นอารมณปัจจัยของปฏิสนธิจิตใช่ไหมใช่เนี่ยคือสามารถที่จะแยกแยะจุติปฏิสนธิได้เธอถามว่าทำไมจึงยกว่ารู้ปัจจัยกรรมสกตาดีพอเนี่ยจึงต้องเอาระดับเข้าใจเรื่องจุติปฏิสนธิเพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติธรรมในศาสนาเนี่ยที่เรียกว่าออกจากทุกเนี่ยออกจากทุกไหนเขาออกจากปฏิสนธิทุกคือเขารังเกียจการเกิดทั้งหมดปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากการเกิดไอ้อย่างปัญหาชีวิตในตอนนี้เขาไม่ถือเป็นปัญหาเพราะว่านี่มันเป็นผลของการเกิดมาแล้วแต่ที่ต้องการดับจริงๆคือต้องการดับปฏิสนธิในภพใหม่แล้วปฏิสนธิในภพใหม่มันมีได้ยังไงทำไมมันจึงมีปฏิสนธิในภพใหม่ สัตว์ที่เกิดในนรกเนี่ยเกิดได้เพราะอะไรเพราะในเปรตอสุรกายเดรัจฉานเกิดในหมู่มนุษย์เกิดในเทวดาเนี่ยนะมันเกิดได้เพราะอะไรแล้วปฏิสนธิของเราเนี่ยเวลาเราเห็นอารมณ์นี้ปั๊บอ่านปฏิสนธิอ่านพบใหม่ตัวเองได้ไหมว่าถ้าจุติตรงนี้พบใหม่ควรที่ไหนก็โดยโครงสร้างเราก็พอมองออกแล้วกรรมเหล่านี้ชาติเหล่านี้มีกรรมเป็นปัจจัยเป็นแน่แล้วกรรมมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีกิเลสตัณหาเป็นปัจจัยตัณหาเหล่านั้นก็มาจากทวารต่างๆถ้ารู้เหตุเกิดความดับอาสาทะเป็นต้นทั้งมวลของทวารเหล่านี้ก็ดับทุกข์ได้เพราะการมีความรู้เรื่องกรรมสกตาที่สมบูรณ์ก็คือกำหนดเรื่องจุติปฏิสนธิเพราะว่าการปฏิบัติตั้งแต่สัมมาสนญาณเป็นต้นขึ้นไปเนี่ยเขาปฏิบัติเพื่อตัดปฏิสนธิถ้าไม่ปฏิสนธิเนี่ยนะฮะปัญหาเรื่องมีตามีหูมีจมูกไม่ต้องพูดเลยถ้าไม่ปฏิสนธิอย่างลงซะอย่างเดียวเนี่ยนะเขาเอาน้ำแข็งมาปั้นยังไงก็ไม่เป็นตาคนเนี่ยเชื่อเหรอถ้าปฏิสนธิจิตมันไม่เกิดนะเอาก้อนดินเอาหินเอาทรายเอาอะไรมาปั้นยังไงก็ไม่เกิดนั้นทำยังไงปฏิสนธิจะไม่อย่างลงไม่อย่างลงในคันของทุกคนไม่อย่างลงในไข่ของทุกประเภทไม่เป็นโอปปาติกะปฏิสนธิในทุกหนทุกแห่งเนี่ยนะภาชนะที่จะรองรับทุกอยู่ที่ไหนฉะนั้นกรรมสกตาที่สมบูรณ์เนี่ยถ้าดูให้ดีจริงๆอ่ะนะกรรมสกตาดีจริงตามโลกนิโรธสูตรอ่ะสมุทยวาระนั่นแหละถ้าทำความเข้าใจอย่างนั้นได้เนี่ยลืมตาทุกครั้งแล้วมองเข้าใจอย่างนั้นน่ะมองเห็นวัตตะตลอดสายในทุกทวารตอนนั้นก็หรือว่ามีปัจจัยกรรมสกตาค่อนข้างดีแต่อย่าลืมว่าคูณการ3ด้วยนะคูณการ3ด้วยแม้ในอดีตอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณแม้ในอนาคตต่อไปอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณปัจจุบันนี้อาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณการสร้างวัตตะก็เป็นไปอย่างนี้แหละภายในก็สร้างวัตตะอย่างนี้ภายนอกก็สร้างวัตตะอย่างนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกอดีตอนาคตอย่างเงี้ยมันเมื่อเข้าใจกฎเกณฑ์เงื่อนไขเหล่านี้เป็นอย่างดีจึงต้องการปฏิบัติเพื่อออกจึงต้องการปฏิบัติเพื่อออกในอุปนิสสสูตรนี้กล่าวไว้ที่เป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างชัดเจนถึงหลักการปฏิบัติว่าชรามรณะก็มีที่อิงอาศัยใช่ไหมอะไรเป็นที่อิงอาศัยชาติชาติมีอะไรเป็นที่อิงอาศัยก็ไล่อย่างนี้ไปจนถึงอวิชชาสรุปว่าอวิชชาเป็นที่อิงอาศัยของสังขารสังขารเป็นที่อิงอาศัยของวิญญาณไล่อย่างนี้ไปจนถึงชาติก็เป็นที่อิงอาศัยของชรามรณะชรามรณะอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าทุกข์ทุกข์อันนี้เป็นที่อิงอาศัยทำให้เกิดศรัทธา